أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي اللهم صدرمي genişlet ويسر لي أمري işimi bana kolaylaştır. واحلل عقدة من لساني dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يفقهوا قولي ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya muin bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi bizim Efendimiz Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Size cennete girecekleri haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah adına yemin ettiklerinde Allah yeminlerini geri çevirmez, kabul eder. Size cehennem ehlini haber vereyim mi? Her katı kalpli, şımarık ve kibirli kimsedir. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Efendiler, bu hadis-i şerifte Sultanımız Aleyhisselam etrafına her zaman olduğu gibi sahabeyi topluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın adeti neydi? Her gün 3-5 defa muhakkak kısa dönemler içinde 15 dakika, 20 dakika, yarım saat sahabesini etrafına toplar, bir ilim halkası oluştururdu. Yani şu halkayı, şu tasavvuf meclislerindeki halkayı Efendimiz Aleyhisselam 1400 sene önce bize öğretti. O halka, o edep o zamandan bu zamana devam etti. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da devam edecektir. Etmediği anda bilin ki kıyamet yakındır. Peygamber halkaları, ilim halkaları bittiği anda, bu zincir koptuğu anda bilin ki kıyamet yakındır. Güneşin batıdan doğması an meselesidir. Allah bize o günü göstermesin inşallah. Amin ya amin. Sultanımız Aleyhisselam sahabeyi etrafına topluyor. Ve yine bir şeyler anlatıyor. Yine bir şeyler öğretiyor. Neden öğretmeye ihtiyacı hissediyor? Çünkü sahabisine ilim verebilirse, sahabisi aldığı bu ilimleri peygamberimizin ulaşamayacağı yerlere aktarabilir. Her biri başka bir bölgeye gider ve bulunduğu, yaşadığı bölgede insanlara Allah'ın dinini tıpkı peygamberimiz aleyhisselam gibi ücretsiz aktarabilir. Bundan dolayı bir yetiştirme sistemi kurmuş Sultanımız aleyhisselam. Tıpkı diğer peygamberler gibi halk oluşturuyor. Bir etrafımı çevirin bakayım diyor. Sahabi halkayı oluşturuyor, Efendimiz aleyhisselam konuşmaya başlıyor. Ancak bu sefer konuşmaya başlarken bir sualle başlıyor. Sahabisinde merak uyandırmak için bir sualle başlıyor. Şöyle diyor. Size cennet ehlini haber vereyim mi? Bütün sahabilerin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Şimdi kendinizi düşünün. Empati yapın. O sahabilerin yerine koyun. Efendimiz Aleyhisselam yanınızda. Allah Teala'dan direkt olarak haber alan bir insan yanınızda. Elçisi yanınızda. Ve size diyor ki cennet ehlini haber vereyim mi? Kimler cennete girecek? Gözleriniz fal taşı gibi açılır mı açılmaz mı? Ortada kesinlik ifade eden bazı sözler çıkacak şimdi. Kesinlik ifade ediyor. Onun dedikleri kesin cennete girer. Onun cehennem dedikleri kesin cehenneme girer. Çünkü o peygamberdir. Allah Teala'ya ondan daha yakın olan kimse yoktur. Bütün sahabi pür dikkat, gözler fal taşı gibi açılmış, kulaklar kenetlenmiş, Sultanımız Aleyhisselam'ı dinliyor. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Şöyle diyor. Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir. Hocam zayıf olan kimseden kasıt nedir burada? Çok az yiyen mi? Hayır. Ehl-i sünnet alimlerimiz, muhaddislerimiz, hadis alimlerimiz bu gibi kapalı hadisleri şerh etmiştir. Kapalı hadis ne demek? Efendimiz Aleyhisselam sözü kısa tutmuş. Sonra başka bir söze geçmiş. Buna kapalı hadis denir. Bunun açılması lazım. Nasıl açılacak? Diğer hadislerle çelişkiye düşülmeden, diğer hadislerin manasını bozmadan ve sahih hadisleri iptal etmeden mana verilmeli. Bu manayı kim verecek? Çantacı mı verecek? Kuyumcu mu verecek? Köfteci mi verecek? Kim verecek? Alimler verecek. Bu işin ehilleri verecek. Bir adamın arabasının motoru bozulduğu zaman çantacıya götürmez. Kaportacıya götürür. Teknisyene götürür. Şu motora bak, şu kaportayı düzelt der. Çantacı ne anlar kaportadan? Bir adam ilim öğreneceği zamansa ilim ehline müracaat eder. Sahabinin suali olduğu zaman kime müracaat ediyordu? İlmin merkezine, Muhammed Aleyhisselam'a müracaat ediyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisini muhaddisler şerh etmiştir. Ve şöyle derler. Bu hadisteki zayıf ve güçsüzden mana şudur. Mahfiyat demektir. Yokluk demektir. Kişinin kalbini kibirden, gururdan sıyırması ve Allah'ta yok olması demektir. Mahcubiyet halinde bulunması demektir. Allah dostları böyle açıklamışlar. Alimler böyle açıklamışlar. Kişi Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu bazı nimetlerle gurura kapılırsa bu mahfiyat gider. Bu kalbindeki güzellik gider ve sertlik gelmeye başlar. Sertlik, kabalık. Ama Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri, bunlar benim değildir. Ben bir emanetçiyim. Bunların tamamı Allah'a aittir. Ben korumaya çalışıyorum diye düşünürse, etrafındaki insanlara da böyle söylerse bu kula Allah Teala mahfiyat sahibi diyor. Mahfiyat. Allah'tan mahvolmuş. Bütün sahip olduğu her şeyi Allah'a teslim etmiş. Sahip olarak onu söylüyor. Ben size bir emanetçiyim, bugün buradayım, yarın gideceğim. Belki oğullarıma kalacak ya da kalmayacak diyor. İşte mümindeki mala bakış, Allah'ın verdiği nimetlere bakış böyle olmalıdır. Hadisin bir diğer manası şudur. Kişinin yumuşak kalpli olması. Yumuşak kalp. İnsanlar iki türlüdür. Yumuşak kalpliler ve katı kalpliler. Yumuşak kalpliler zayıftır, zariftir, incedir, hassastır. Katı kalpliler dengesizdir. Hassas olamazlar. Kendisinden başka kimseyi düşünmez. Allah Teala biz müminlerden yumuşaklığı istiyor. Efendimiz Aleyhisselam hadisinde bunu nasıl anlatıyor? Allah rauftur, yumuşaktır. Yumuşak olan kulu sever. Etrafınızda bazı insanlar görürsünüz. Menfaatine ters gelen, yaşamına uymayan, kendisini kızdıracak bazı sözler işittiklerinde, bu sözleri duyduklarında hemen parlarlar. Ve bu sözü işittiği adama sert çıkarlar. Neden böyle yapıyor? Çünkü katı kalpli. Katı kalpli. Yumuşak kalpli olduğu zaman bir adam ne yapar? Ben bunu bir araştıracağım kardeşim. Sen benim bir hatamı söyledin. Ben bunun doğru olup olmadığını bir araştıracağım. Bana müsaade et der. Buna uyumlu adam denir. Ilımlı adam denir. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam Hazreti Muaz'ı vali olarak bir beldeye gönderdiğinde şöyle der. Ey Muaz, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Uyumlu olun, uyumsuz olmayın. Hadisin sonuna dikkat edin. Uyumlu olun, uyumsuz olmayın. Yumuşak kalpliler uyumludur. Her ortama uyum sağlarlar. Ilımlıdır onlar. Muhabbetlidir, şevklidir, zevklidir. Onlar Allah'ın kullarının tamamına yaratılmış kardeş olarak bakarlar. Bu adam potansiyel bir veli derler. Evet şu anda bir Hristiyan, cehenneme doğru gidiyor. Ama bu adam eğer Müslüman olursa beni 10 defa geçebilir. Bunda o potansiyel var. Çünkü bu kul Allah Teala buna da ruhundan üflemiş. Tıpkı bana üflediği gibi der. Bütün kullara böyle bakar. Yunus'un dediği gibi. Yaratılmışı hoş gör. Yaratandan ötürü. Yaratandan ötürü. Başka bir sözünde ne diyor mübarek veli? 72 millete tek gözle bakmayan imanı kamil değildir. 72 millet demek bunların içinde Amerikalısı var, Fransızı var, İngilizi var, şuyu var, buyu var. Bunların tamamına tek gözle bakacaksın. Ne o göz? Bütün insanlara istisnasız Allah Teala ruhundan üflemiştir. Can vermiştir. Ve bu insanların, bu 72 milletin tamamı potansiyel birer Müslümandır. Her an Müslüman olabilir. Şu anda kafirdirler ama Müslüman olabilir. Yani beni geçebilir. Dolayısıyla ben bu adama cehennemlik gözüyle bakmayacağım. Sen kafirsin, sen ebedi olarak cehennemdesin. Ne halin varsa gör deyip üst çevirmeyeceğim. Ben bu adama ruh sahibi, can sahibi diye bakacağım. Emanet sahibi diye bakacağım. Bu bakışı kim yapabilir? Kalbi yumuşak olanlar yapabilir. Kalbi sert olan böyle bakmaz. Kalbi sert olanlar tıpkı Vehhabiler gibidir. Kendi görüşünün dışındaki bütün görüşlere kafir derler. Etrafınızda birçok sapık görüş görürsünüz. Bunların ortak özelliği şudur. Kendi görüşleri ve gittikleri yolun dışında yol tutanların tamamını dışlarlar. Bunlar Müslüman değildir, bunlar kafirdir, bunlar münafıktır, bunlar devamlı olarak dışlarlar. Bunlara katı kalpli adamlar denir. Müslümanlıkta katı kalplilik yoktur, yumuşak kalplilik vardır. Allah Teala ayet-i kerimede Musa ve Harun'a şöyle diyor. Gidin ve Firavun'u uyarın. Çünkü o azıttı. Firavun ne dedi? Ben ilahım. Ey Musa, sen bir Allah'tan bahsediyorsun. Göklerin ve yerin sahibinden bahsediyorsun. Bu kimdir? Göklerin ve yerin tek bir sahibi var. Mısır'ın kralı ve sahibi olan ben. Ben bir ilahım. Haşa ve kella. Firavun azıttı. Kibirlenmek başka bir şeydir. Bir de kendini ilah yerine koymak başka bir şeydir. Firavun'un yaptığı buydu. Tıpkı Nemrut gibi, tıpkı tarihte görülen Şeddat gibi kendini ilah yerine koydu. Allah Teala bundan sonra Musa'yı seçti aleyhisselam. Musa'nın duasıyla Harun'u seçti, iki peygamberi Firavun'a yolladı. Çünkü o azıttı dedi, gidin. Ama ayetin devamında şöyle diyor Mevlamız. Ona karşı yumuşak sözle konuşun. Buraya dikkat edin Allah aşkına. Ona karşı yumuşak sözle konuşun ki iyice dinler ve belki korkar. Anladınız mı meseleyi? Yumuşak olarak bir adama İslam'ı tebliğ etmeye çalışırsan, yumuşakça söylersen ve baskı yapmazsan, adamın kalbi ısınır, vicdanıyla baş başa kalır, anlattığın bilgileri teraziye koyar. Ve Allah korkusu kalpte peyda olursa o adam iman eder. Ama bu adama sert bir şekilde İslam'ı anlatırsan tam tersi olur. Ters teper. Ve önümüzdeki yıllar boyunca İslam'a girmeye niyetlenmez. Namaz kılmaya, ibadet yapmaya asla niyetlenmez. Neden? Çünkü sen sertsin, katı kalplisin. Ve bu adama sert söyledin. Halbuki Allah Teala iki peygamberine şöyle dedi. İlahlık iddia etmiş olsa bile siz ona gidin ve yumuşakça söz söyleyin. Bu ayetlerde Allah'ın kulları olan, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetleri olan bizler için büyük ibretler vardır. Yumuşak olmak çok önemlidir. Kalbi yumuşak edebilmek için namazdan yardım almak lazım gelir. Namazlarınızdan yardım alacaksınız. Hocam nasıl alacağız? Namaza durduğunuzda eğer aklınızda şu düşünce varsa, bir an evvel kılayım da maça oturayım. Bir an evvel kılayım da yemeğe oturayım. Bu namaz gafil namaz demektir. Bu namazdan kalbimize bir rahmet suyu, bir feyiz suyu gelmez. Çünkü aklında namazda duruşun yok. Aklında kimin huzurunda olduğun yok. Aklında tek bir şey var. Bir an evvel bitireyim, yemeğe oturayım. İşe gideyim, maça gideyim. Aklında namazın hemen sonrasında yapacağın hamle var. O hamleyi düşünmeyeceksin. Her kim ibadet esnasında Allah'ın huzurunda durmuşken yaptığı ibadetin bir sonraki hamlesini düşünüyorsa o adam gafil namaz kılıyor demektir. Kalbine merhametten damla erişmez. Gelmez. Biz ibadetlerimizi sadece sevap kazanmak için yapmayız. Biz Müslümanlar ibadetlerimizi aynı zamanda kalbimize merhamet ve yardım suyunun inmesi için yaparız. Allah'ımızın gözümüzün görmediği bir rahmet suyu vardır. Bu bir yağmur damlası gibidir. Bu suyu Mevlamız ibadetlerimiz esnasında, bazı yaptığımız işler esnasında kalbimize akıtır. Biz görmeyiz. Tıpkı geceliğin yağmur yağmadığı halde çimlerin üstünde çiğ oluşması gibi. Çiğ. Yahya Efendi'yi ziyarete gittik. Oradan bir çıktık, çimlerin üstüne oturduk. Hasırlarımızı serdik. Ama bir baktık, çimlerin üstü ıslaktı. Ama gece yağmur da yağmadı. Bu nereden geldi? Buna çiğ denir. Gecenin soğukluğundan dolayı yaprakların, otların nemlenmesi. Gözlerimiz bunu görmedi. Bu suyun aktığını görmedi. Bu su nereden geldi? Bu su Allah'ın rahmetidir. Aynen bu suda olduğu gibi feyiz denen, himmet denen bir yardım suyu vardır Allah'ımızın. Kullarının kalbine aktarır. Şayet biz Allah'ın kulları ibadetlerimiz esnasında iyice odaklanabilirsek Allah Teala'nın rahmet suyu kalbimize akıverir. Bir kocaman borudan, su borusundan suyun fışkırdığı gibi kalbimize akıverir. Namaza bağlantımız nispetinde bu su miktarı düşer. Bazılarında damla damla akar. Akar. Allah Teala namaza duranları boş bırakmaz. Ama damla damla mı gelmesini istersin, yoksa büyükçe bir borudan fışkırmasını mı istersin? Ey Allah'ın kulu, hangisini istersin? Soruyu değiştireyim. Dükkanını açtın. O gün müşteriler gelmeye başladı. O gün 10 milyarlık satış mı yapmak istersin? 100 liralık satış mı yapmak istersin? 10 bin lira hocam, ben 10 milyarlık satış isterim. Bütün esnaflar, aklı başında olan bütün herkes bunu istemez mi? Daha çok kazanmayı istemez mi? Daha çok kazanmayı ister. Ama aklı başında olan müminler daha çok feyiz almayı istemiyor. Bunun örneği namazı bir an evvel kılayım da kaçayım demesidir. Kalbinize merhameti ve yumuşaklığı verebilmek için Allah aşkına namazlarınızdan gafil olmayın. Ve Allah'ın huzurunda durduğunuz anda kimin huzurunda olduğunuzu biraz tefekkür edin. Bu namaz benim son namazımdır deyin. Bunu dediğimiz anda kalbimize o rahmet, o yumuşatıcı akmaya başlar. Allah bize nasip etsin. Zikrinizden yardım alın. Allah Teala'ya tövbe etmiş, Rabbine söz vermiş derviş kardeşlerimiz her gece yatmadan önce Allah'ı zikrederler. Bu onların görevidir. Bu bizim vazifemizdir. Bu vazifeyi iki tane şekilde yaparsın. Bir, çakma derviş gibi, cahil derviş gibi, gafil derviş gibi bir an evvel bitireyim de yatayım dersin. Çok geçe bıraktığın zaman uyku bastırır. Uyku bastırdığı zaman hızlıca bitireyim de kaçayım diye zikredersin. Bu zikirden sevap kazanırsın, görevden de kurtulursun, borçtan düşersin ancak kalbine rahmet suyunu alamazsın. Rahmet suyunu alamadığın zaman da kalbin yumuşamaz. Kalbin yumuşamadığı zaman katı kalplilerden olursun. İkinci tür derviş ise şöyle yapar. Bu gece Rabbimin huzuruna oturdum. Bu gece kalbim yumuşacık olmadan, gözlerimden yaşlar dökülmeden, Rabbimden yalvara yakara af dilemeden ben buradan kalkmam. İşte bu kalite derviştir. Bu iradeli derviştir, kuvvetli derviştir. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın yolundadır. Ebu Bekir Sıddık ne zaman namaza otursa namazdan sonra hemen kalkmazdı. Oturur, tefekkür ederdi. Tövbe ederdi, af dilerdi, gözyaşı dökerdi. Belki de Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan insanların en imanlısı olduğu hadisle sabittir. Ama belki de en az günah işleyeni. Hocam günahsız olamaz mı? Olmaz. Peygamber olmadığına göre muhakkak günahları vardır. En az günah işleyen insanı en çok ağlayan insan. Burada bizim için ibretler vardır. Efendiler, kalbin himmetle, muhabbetle, rahmetle dolması için Rabbimize bol bol yalvarmamız lazım gelir. Yakarmamız lazım gelir. Tövbe etmemiz lazım gelir. Daimi olarak tövbede bulunmamız lazım gelir. Bu tövbeyi devamlı olarak yapmazsak şeytan bize galebe çalar. Üstün gelir ve bizi ibadetlerden soğutmaya başlar. Kul ibadetlerden soğumaya başladığı zaman bir bakar ki namazı bırakmış. Sen namazı kılıyordun, ne oldu sana? Soğudun. Rahmet suyunu almaya almaya, yardımı almaya almaya kalbin katılaştı ve namaz sevgisi çekilip alındı. Sermayeyi kaybettin ve namazı bıraktın. Şu halde ne yapacaksın? Şeytana teslim mi olacaksın? Teslim olmayacaksın, direneceksin. Bu rahmetin, bu isteğin, bu muhabbetin tekrar kalbine gelebilmesi için direneceksin. Allah gücümüzü, kuvvetimizi versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Kul sadece yumuşak huylulukla geceleri ibadet eden, gündüzleri oruç tutan kimselerin derecesine vasıl olur. Şu hadise bakın Allah aşkına. Bir adam var. Bütün geceyi ibadetle geçiriyor. Gündüzünü de oruçla geçiriyor. Bu adamın 24 saati ibadet demektir. Ama diğer bir adam var, tek bir şey yapıyor. Bütün insanlara yumuşak, güler yüzlü, mütebessim davranıyor. Sert değil. Hep yumuşak. Hep mütevazı, hep eğik başlı. Kardeşim nasılsın? Ne haber lan? Bak iki tane selam şekli söyledim. Birinci söyledi. Kardeşim nasılsın? Adamın öfkesi varsa, adamın stresi varsa, adamın siniri varsa, küfrediyorsa sağdaki soldaki adamlara, şu güler yüze ve şu selama der ki elhamdülillah ya iyi. Her şeyi unutur. Öteki adam da şöyle girer dükkana. Ne haber lan? Bu İslam'da yok. Böyle bir selam yok İslam'da. Sen bu selamı nereden duydun? Böyle bir arkadaşa gitme ve görüşme yok. Sen bunu nereden öğrendin? Allah'ın peygamberinde, sahabilerde böyle bir uygulama yok. Sen bunu kimden öğrendin? Hangi Amerikan filminde gördün bunu? Muhakkak sen bunu bir filmde gördün. Ya bizim çakma Amerikan Türklerde gördün ya da gerçek Amerikan filmlerinde gördün. Bizde böyle bir selam yok. Hey baby how are you? Bunlar Amerikan filmlerinde olur. Biz böyle yapmayız. Biz Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Biz şöyle deriz. Esselamu aleyküm. Kardeşim nasılsın? Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ya seni gördüm bütün kederim, kibrim gitti ya. Elhamdülillah iyiyim ben. Şimdi arkadaşımla kavga yapıyordum. Allah senden razı olsun. Der mi demez mi? Der. Der. Bu bir elektrik gibidir. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. El mir'atu mir'atul mü'minin. El mü'minu mir'atul mü'minin. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Bir adam aynaya baktığı zaman başka birisini görmez. Kendisini görür. Bir mü'min bir kardeşini gördüğü anda olması gereken adamı görür. Kendimi görüyorum şu anda ama o adama bakıyorum. Bu adam ahlaklı bir adam. Bana güler yüzle gelip selam veriyor. Halbuki ben bu adama kinimden dolayı 3 haftadır selam vermiyorum. Bu adam hala bana gelip şöyle diyor. Kardeşim nasılsın? Ben o adama kırgınım. 3 haftadır, 4 haftadır selam vermiyorum. Ama o adam bana selam vermekten vazgeçmiyor. Elhamdülillah kardeşim iyiyim be. Sen nasılsın? İşte bunun adı yumuşak huyluluktur. Yumuşak huyluluk. Biz müminlerin bu hadislerden, bu peygamber ahlakından ibret alması lazım gelir. Hadis devam ediyor. Şimdi cennet ehli yumuşaklarmış. Yumuşakça davrananlarmış. Hocam cehennem ehlini anlatma. Kusura bakma kardeşim. Cenneti duydun, cehennemi kapatmadan olmaz. Bunu da anlatmam lazım. İyiyi öğreneceğiz ama kötüyü de öğreneceğiz. Kötüyü öğrenmezsen, Allah'ın yasak kıldığı fiilleri bilmezsen, öğrenmezsen, o fiil karşına geldiği anda nasıl kaçacaksın? Mesela bir adam düşün. Kumar oynamanın haram olduğunu bilmiyor. O güne kadar anası babası hiç Kur'an kursuna yollamamış. Hiç ilme dair bir şey işitmemiş. Bir tek şey biliyor. Bir Allah var, bir de peygamber var. Bilgi olarak Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetindeki hiçbir bilgiyi bilmiyor. Kumar oynamanın da haram olduğunu bilmiyor. Etrafındaki arkadaşları da kopuk tipler, free tipler. Bilmiyor. Karşısına bir arkadaş geldi. Hadi bu akşam seni götüreceğim bir yere. Kumar oynanacak bir yere dedi. Bu adam da dedi ki tamam, geliyorum. Gidiyor. Onu sınırlayan hiçbir şey yok. Gidiyor. Neden gidiyor? Çünkü bilmiyor, ilmi yok. Allah'ın bu fiili yasak ettiğini bilmiyor. Ama ilim meclislerine gelmiş olsaydı bu fiili öğrenirdi. Haramları öğrenirdi. İşte bizler de güzellikleri öğrenirken, Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesinin ahlakını öğrenirken, sahabilerin karşısındaki müşriklerin ahlakını da öğreneceğiz ki nasıl yaşamamız gerektiğini iyi idrak edelim. Allah dostuna sordular. Efendim, bu güzel ahlaka nasıl vasıl oldunuz? Mübarek şöyle dedi. Kötü ahlaklıya baka baka Allah bana böyle bir ahlak verdi. Kötü ahlaklılara bakıyor. Onları takip ediyor. Onlardan ibret alıyor. Mümin ibret nazarıyla bakar. Bakıyor, ibret alıyor, kendine çeke düzen veriyor. Bakıyor, ibret alıyor, onun yaptığı o pis fiili, küfretme fiilini yapmıyor. Bakıyor, ibret alıyor ve gıybeti bitiriyor. Gıybet yapmıyor. Kötü ahlaklıdan öğrendim. İşte bu sözün manası budur. Allah'ın peygamberi hadise devam etti. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Sahabi dinliyor. Bir, her katı kalpli, vurdum duymaz adamdır, umursamaz adamdır. Mahallesinde 10 tane adam aç yatar, umursamaz. Trilyonlarla oynar, zerre kadar düşünmez. Çünkü dinle bağlantısı yoktur. Kalbi katılaşmıştır, kararmıştır. İnsanlar onu gördüğü halde gördükleri yerden kaçarlar, yüzlerini değiştirirler. Selam vermekten korkarlar. Aman bununla diyaloğa girmeyin, bu ters adam, ters adam. Bunların birçoğu cami cemaatindendir. Kelli felli hacı adamlar. Cami cemaatinden ama katı kalpli, sert. Herhangi bir çocuk safta ufak bir ses çıkarttığı anda çocuğa giderler, çocuğun babasına şöyle derler. Bu çocukları getirmeyin bir daha buraya. Allah'ın evi burası. Hem Allah'ın evi der, hem de o evin kendisinin olduğunu iddia eder. Bir çocuğu camiden kovmak demek, bu caminin sahibi benim demektir. Bu caminin sahibi sen değilsin. Bu caminin sahibi müminler de değildir. Bu caminin sahibi Allah Teala'dır. Çünkü mescitler Allah'ın evleridir. Kur'an böyle söylüyor. Allah'ın evleridir. Allah'ın evinin sahibi sen değilsin. Sen ancak onu imar edebilirsin. Allah'ın sana verdiği kuvvetle. Şu halde Allah'ın evinden Allah'ın kullarını nasıl kovarsın? Nasıl yapabiliyor bunu? Çünkü katı kalpli. Katı kalpli, uyumsuz, geçimsiz, anlaşılmaz. Kimse onunla muhatap olmak istemiyor. Herkes kaçıyor. Etrafınızda böyle insanlar olduğu zaman şöyle deyin. Allah kalbine yumuşaklık versin. Allah kalbine merhamet versin, muhabbet versin. Sahabinin bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, ben dilimin beni cehenneme koymasından çok korkuyorum. Çünkü ben hanımıma ve çocuklarıma karşı çok sert konuşuyorum. Ben cehennemden çok korkuyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen hiç tövbe etmez misin? Ben Allah'a günde 100 defa tövbe ederim. Dikkat buyurun, günahtan korunmuş bir insan günde 100 defa Allah Teala'ya tövbe ediyor. Onun ümmeti şöyle diyor. Ben dilimin söylediğim ağır, sert sözlerden dolayı beni cehenneme koymasından korkuyorum. Dil canlı değildir. Dilin eli yoktur. Dil bizi tutup cehenneme atmaz. Dilimizi kötü şekillerde kullanırsak cehenneme gireriz. Sahabi bunu demek istiyor. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle diyor. Kötülüğün, eksikliğin, katı kalpliliğin ne durumda olursa olsun sen tövbe et. Tövbe et. Çünkü tövbe günahları temizler. Bu örnek ne örneğidir? Katı kalpli bir adamın örneğidir. Bir adam daha söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselam o meşhur sünnetini yaptı. Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın sağ omzunu aldı. Hazreti Hüseyin'i sol omzunu aldı. Hani biz bazen böyle yeğenimize, torunumuza, oğlumuzu çıkartırız omuzumuza. Gezdiririz parkta. O da keyiflenir. Etrafa tepeden bakmaktan çok keyiflenir. Efendimiz Aleyhisselam bunu çok yapmıştır. Ama onun özelliği iki torununu, birini sağına birini soluna alırdı. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Allah ikisinden razı olsun. Hazreti Hasan büyük olandır. 1 yaş büyüktür Hazreti Hüseyin'den. Sahabinin bir tanesi gördü. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, benim 10 tane evladım vardır. Senin gösterdiğin bu sevgiyi ben evlatlarımdan hiçbirisine göstermedim. Allah'ın peygamberi ona şöyle der. Allah senin kalbindeki merhameti aldıysa ben ne yapabilirim ki? Merhamet gitmiş. Kalp taş gibi olmuş. Çocuklarına merhamet gösteremiyor. Muhtemel isimlerini de bilmiyordur. Güneydoğu'da 20 tane çocuğu olanlar gibi. Tebu da benim diyor. İsmi nedir? Bilmiyorum diyor. İnsan çocuğunun ismini bilmez mi? Kalp katılaştığı zaman çocuğunun ismini bilmezsin. Allah'ın peygamberi hadisin 2. bölümünde 1. gruptaki insanları nasıl tarif ediyor? Kalbi katılar. Her kalbi katı olan cehennemliktir. Başka bir hadisten örnek vereyim. Daha iyi anlayacağız inşallah. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnsan bedeninde bir et parçası vardır. Bu et parçası sağlıklıysa bütün beden sağlıklıdır. Bu et parçası hastaysa bütün beden hastadır. Dikkat edin, Bu et parçası kalptir. Bak şimdi. Diğer hadise atlıyorum. Katı kalpli cehennemdedir diyor. Diğer hadise ne diyor? Bu et parçası hastaysa bütün beden hastadır. Hasta beden ölüme doğru gidiyor demektir. Kanserli beden ölüme doğru gidiyor demektir. Kalbin katılaşırsa bu orada kalmaz. Bu bir yere doğru gider. Bu cehenneme gider. Allah'ın peygamberi bundan dolayı söylüyor. Her kalbi katı olan cehennemdedir diye. Yolumuzun büyüklerinden İmam Rabbani şöyle der. İnsanlara şaşıyorum ki ufak bir hastalığa düşer oldukları zaman koştura koştura tabip peşinde koşuyorlar. Doktorlara koşturuyorlar. Bu hastalığı bir an evvel ortadan kaldırmanın yoluna bakıyorlar. Hastalığı kaldırayım ki ilerlemesin ve ölmeyeyim. Ama aynı insanlar kalpleri bin bir türlü pislik içindeyken bu pislikleri, bu hastalıkları tedavi etmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. İnsanoğlu çok garip. Çok garip. Bir esnaf arkadaşım bir ayakkabı almış geçen hafta. Spor bir ayakkabı, bembeyaz. Takip ediyorum, bakıyorum. Ayakkabı böyle bir tarafa sürttüğü anda tak cebinden bir tane bez çıkartıyor. Tık tık tık tık, siliyor ayakkabıyı. Hemen bezi cebine koyuyor. 20 dakika sonra tak yürürken toz geliyor, bir şey oluyor. Elini yüzünü yıkıyor, bir su damlası ayakkabıya damlıyor. Tık, hemen bezi çıkartıyor. Tık, siliyor. Bu nasıl bir itina? Bu nasıl bir ayakkabı aşkı? Bu nasıl bir sevgi? Ama dilinden onlarca küfürler çıkıyor esnaf arkadaşımın. Sıkıntı yok. Tövbe bezini hiç eline almıyor. Hiç diline almıyor tövbe bezini. Hiç temizlenmek istemiyor. Hiç Allah'tan af dilemiyor. Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve duyduğunu, işittiğini biliyor ama hala küfretmeye devam ediyor. Hiç temizlemiyor kendisini. İşte imam diyor ki ben bunlara şaşıyorum. Şaşıyorum. Efendiler, elbiselerinize verdiğiniz kıymetin bir mislini Allah rızası için şu kalbinize verin. Ve şu kalbinizi temizlemek için gayret gösterin. Nasıl temizleyeceğiz hocam? Allah Teala Kur'an'da, Efendimiz Aleyhisselam sünnetinde kalbi temizlemenin, hastalıktan kurtarmanın yollarını bize anlatmıştır. Bize anlatmıştır. Zikir kalbi temizler. Zikir kalbi temizler. Nefsini tezkiye edenler kurtuluş buldu. Namaz kılanlar ve zikredenler. E'la suresi. Temizleyenler. Nasıl temizleyeceğiz? Namaz kılacaksın, zikir yapacaksın. Allah'ın ismini zikredeceksin. Bu iki olgu sende yoksa bu kalbi temizleyemezsin. O zaman hadisteki katı kalplilerden olursun. Katı kalplilerden olduğun zaman şöyle bir cümle kurarsın. Hafta arası bir telefon geldi. Hocam dedi, bir esnaf arkadaşım bir kelime kullandı, ben çok şüphelendim. Size bir danışayım dedim. Kardeşim dedim, ne söyledi? Arkadaşına kızdı ve şöyle dedi. Kardeşim, sana baktığım zaman maymundan geldiğimize inanıyorum. Kızmış adama. Öfkelenmiş, aşağılamak istemiş. Şeytan hemen devreye girer öfkelendiğimiz zaman. Göğsümüzde bir ateş peyda olur. Ateş yukarıya beynimize doğru çıkarsa, engelleyemezsek beynimize hükmeder. Ve artık kontrol tamamen şeytandadır. Kurmalı bir oyuncak gibiyizdir. Bu adam da şeytanın kontrol altına girmiş. Ve ne diyor adama? Kelime çok basit bir kelime. Espiritüel bir kelime. Ama elfazı küfürdendir, kafir eder. Kardeşim, sana baktığım zaman maymundan geldiğimize inanıyorum. Diyor. Arkadaş da sohbetlere geldiği için bu gibi sözlerden aşina. Dur diyor, ne yaptın? Tövbe et diyor. Ama şüpheli, hemen telefon açıyor. Bu adamın hükmü nedir? İslam'a göre bu adamın durumu nedir? Bu adam Allah Teala'nın indirmiş olduğu bir ayet-i kerimeyi inkar etmiş demektir. Allah'ın indirdiği 6000 küsur ayetten tek bir tanesini inkar edene Kur'an ne der? Kafir der. 6000 ayeti inkar edenle bir tane inkar eden aynı mıdır hocam? Aynıdır, hiç farkı yoktur. Hepsi kafirdir. Ebedi olarak ateşe gider. Bu adam da, bu cahil insan da şu ilim meclislerine gelmediği için cahilane bir cümle kurdu. Sadece aşağılamak niyetiyle. Ve öyle dedi. Ayet nedir hocam? Hangi ayete ters düştü bu adam? Allah'ımızı hangi ayetle yalanladı? Ayet şudur. Ey insanlar! O Allah ki hepinizi tek bir nefisten yaratmıştır. Ve eşini de o nefisten yaratmıştır. Sonra bütün zümreleri o ikisinden yaratmıştır. Allah'tan korkup sakınasınız diye. Ayet budur. Şimdi, o Allah ki hepinizi tek bir nefisten yaratmıştır. İlk nefis kimdir? Adem Nebi'dir, bizim babamızdır. Bu adam ne dedi? Maymundan geldiğimize inanıyorum dedi. Şimdi bu adam Allah'ımızın sözünü yalanladı mı, yalanlamadı mı? Yalanladı. Allah'a yalancı dedi. Ama bilmiyor, cahil. Sonra ne diyor Mevlamız? Aynı nefisten eşini yarattı. Eşi kim? Havva anamız. Sonra birleştiler. İkisinde de göbek deliği yoktu. Neden? Çünkü bir anneleri yok. Bir adamın göbek deliği olabilmesi için anne karnında beslenmesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar anne karnında nasıl beslenir? Biberon falan veremezsin. Nasıl yapacaksın bunu? Annenin göbeğinden onun göbeğine bir bağ vardır, bir kordon. Annenin yediği ve içtiği her şey kana karışır. Kandan da o kordonla, kanla beslenir. Çocuk kanla beslenir ve büyür. Bütün bebeklerde göbek deliği vardır. Ama o iki insan hariç. Adem, Havva. Selam onların üstüne olsun. Bu böyle bir şeydir. Ama bu kardeş sadece katı kalpli olmasından dolayı, sadece cahil ve meclis dışı olmasından dolayı elfaz-ı küfrü zikrediyor ve kafir oluyor. Allah Teala bizi katı kalpli, sert gönüllü, merhametsiz Müslümanlardan etmesin inşallah. Amin ya amin. Size cehennemlikleri de haber vereyim mi demiştik. Bir tanesini anlattık. Kimdi o? Katı kalpli. Sonra ne geliyordu? Kibirli. Her kibirli. Bak bu kibir mahveder. Şeytanın Allah Teala'ya isyan etmesinin en büyük sebebi kibridir. Yaptığı bir işten dolayı gururlandı ve isyan etti. Kendini Adem'den ve bütün cinlerden üstün gördü. Halbuki atası bir cin olmasına rağmen kendisini atasından da üstün gördü. Kibirlendi ve dedi ki ben ondan üstünüm. Ene hayrun min, ben ondan hayırlıyım dedi. Ve ebedi olarak cennetten kovuldu. Kurtaramamacısına kafir oldu. Efendiler, biz müminlerin de bu dünyadaki en büyük düşmanlarından bir tanesi kibirdir. Bu kibir denen kötü ahlaka sahip ve hakim olamazsak o bize hakim olur. Ve insanlar üstünde tahakküm kurmaya çalışırız. Ben bu adamdan üstünüm. Ondan ilmim daha çok. Ben bu adamdan üstünüm. Param ondan daha çok. Ben bu adamdan üstünüm. Benim nüfusum ondan daha kalabalık. Ben daha güçlüyüm. Allah'ın verdiği, bize vermiş olduğu nimetleri insanları ezmek için kullanmaya başlarız. Ve Allah'ın düşmanı oluruz. Kibirlinin hasmı Allah'tır. Kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur. Bütün günahkarlara, bütün kötü ahlak sahiplerine karşı sıfatlarımla düşmanım. Ama kibirliye zatımla düşmanım. Onun hasmı benim. Çünkü kibir elbisesi, mütekebbirlik sadece bana aittir. Benden başka kimse kibriya elbisesini giyemez. Şu halde biz insanlar neyin sahibiyiz ki kibirleniyoruz? İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh, büyük veli. Sarayında duruyordu. Vezirleriyle istişare yaparken adamın bir tanesi kapıda belirdi. Geldi ve şöyle dedi. Ben bu handa kalmak istiyorum. Ben bu handa kalmak istiyorum. İbrahim bin Ethem, mutaassıp bir adam, dindar bir adam, namazını niyazını kılan bir adam ama sultanlığın vermiş olduğu bir kibir mevcut. İnsanlarda bazı rütbeler oluştuğu zaman dini altyapı, tasavvufi altyapı olmazsa kibirlenir ve insanlardan üstün olduğunu söyler. İbrahim bin Ethem şöyle dedi. Kardeşim sen sapıttın mı? Ne hanı? Burası benim sarayımdır. Ben buranın hakimiyim, sultanıyım. Sen ne diyorsun? Adam şöyle dedi. Efendi, senden önce burada kim vardı? Babam vardı. Ondan önce kim vardı? Onun babası vardı. Ondan önce kim vardı? Onun babası vardı. bu kadar çok insanın gelip geçtiği bir yer konaklanacak bir han değildir de nedir? Yatıp kalkılacak bir han değildir de nedir? Dedi. İbrahim bin Ethem'in beyninde şimşekler çaktı ve bütün rütbeleri terk etti, dervişlik yoluna girdi. Bir veliye intisap etti. İbrahim bin Ethem diye hikayeleri yüzlerce yıldır anlatılıp duruyor. Kibir böyle bir şeydir. Hakikati söylettirmez. Bu kibir denen ahlaka karşı Allah rızası için dikkat edin. Peygamberimden bir hadisle bu meseleyi noktalayayım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennetin kokusunu alamaz. Allah bizden uzak etsin. Amin. Amin. Her katı kalpli, her kibirli, her şımarık. Bu da yeni nesil çocukların çok fazla üstüne bende ettiği bir ahlak, şımarıklık. Bu ahlak bir adama nereden gelir? Havadan şıp diye inmez. Bu ahlak bir adama anasından babasından gelir. Bir çocuğa anası babası istediği her şeyi alırsa o çocuk şımarık bir çocuk olur. Ve bilinçaltına şu gelir. Ben istediğim her şeyi elde edebilirim. Ben sadece bir ağlamayla, zırlamayla, anneme babama verdiğim rahatsızlıkla bu dünyada gördüğüm her şeyi elde edebilirim. Bu şımarıklıktır. Annenin babanın ne yapması gerekir? Edep nedir? Edep, çocuk kendisinden 10 şey isterse çocuğa 1 ya da 2 şey vermektir. Bu çocuğun bilinçaltına şu mesajı verir. Bu dünyada asla istediğin her şeye sahip olamazsın. Asla. Hep sahip olamayacağın bir şeyler olacak bu dünyada. Bu dünya böyle bir yer. İstediğin her şeye sahip olacağın tek yer cennettir. Allah Teala Kur'an'da o mekanın özelliklerini bize tarif etmiştir. Allah'ın Peygamberi Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde o mekanın özelliklerini bize tarif etmiştir. Şu halde istediğin her şeye sahip olacağın yer için çok fazla çalış. Bu dünya için çok fazla çalışma, çok koşturma. Çünkü ne yaparsan yap, istediğin her şeye sahip olamazsın. İnsanlar her gün kafasında yapamadığı 1000 tane planla toprağa gömülüyorlar. Sen de gömüleceksin. İşte bu bilinci çocuklarımıza verebilirsek, o çocuk şımarık olmaz. Ama veremezsek, çocuk şımarıklaşır. Ve büyüdükçe şımarıklığı ve kibri artar. Doyumsuzluğu artar. Ne alırsa tatmin olmaz. Anası babası evlendirmek ister, kız beğenmez. Babası araba alır, araba beğenmez. Annesi bayramlık elbise alır, elbise beğenmez. Hiçbir şeyi beğenmez. Hiçbir şeyden memnun olmaz. Çünkü o şımarıktır. Şımarık adam, tatminsiz adam demektir. Allah şımarıkları hiç sevmez. Halbuki biz Efendimiz Aleyhisselam'dan şımarmayı görmedik. Hep mütevazılığı gördük. Hep mahcubiyet gördük. Hep mahfiyat gördük. Mümin asla şımarık olamaz. Şu halde çoluk çocuğumuzu yetiştirirken nasıl yetiştirmemize çok dikkat edelim. İstediği her şeyi almamaya çalışalım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam hadiste cehenneme girecek 3 zümreden bahsediyor. Çocuğunu kendi ellerinde ateşe götürebilirsin. Dikkat et. O sabah namazına kalktığı anda dur çocuğum uykusu bölünmesin sabahleyin 11'de okula kalkacak. Namaza kaldırmayayım diyenler çocuğunuzu kendi elinizde ateşe atıyorsunuz. Onu şımartıyorsunuz. Yorganı üşümesin diye üstüne çekenler, çocuğunuzun üstüne ateşten bir yorgan çekiyorsunuz, şımartıyorsunuz. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, çocuğunuzun yüzüne su serpiştirin. Allah Resulü Aleyhisselam yaptığı gibi. Soğuk bir su serpiştirin ki çocuğunuzu kaldırın, şımarıklığına giderin. Allah'ın huzurunda sizinle beraber kalksın ve namazını kılsın. Ve onu cehennemden kurtarın. Hocam insan insanı cehennemden kurtarabilir mi? Kurtarır, Allah böyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Koruyunuz. Biz koruyabilir miymişiz? Allah buyuruyor. Koruruz. Nasıl koruyacaksın? Sabah namazına kalktın mı şu hanımını da kaldır. Hanımını da kaldır. O kadındır hocam. Sabah kalktı o zaman kılsa da olur. Yahu sabah kılsa da olur da kaza oluyor. Üstüne güneş doğduğu anda kaza oluyor namaz. Ve bu kadın günahkar olarak namaz kılıyor. Yani meleklerin deyimiyle ey gafil kalk ve sabah namazını kıl diyor melekler. Güneşi üstüne doğuran insana. Sen meleklerin gafil diye hitap ettiği adam mı olmak istiyorsun? Yoksa ey Allah'ın güzel kulu kalk ve sabah namazını kıl diyen bir adam mı olmak istiyorsun? Sen hangisi olmak istiyorsun? Biz Müslümanların bunları iyi idrak etmesi lazım. Çoluk çocuğumuzu şımartmamamız lazım. Sabah namazına kaldırmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam cennetlik bir karı kocadan bahsediyor. Cennetlik. Cennetin en güzel yerlerindedir diyor o karı koca. Özellikleri nedir ey Allah'ın Resulü? Özellikleri şudur. Birisi gece namazına kalktığı zaman yatan, uyuyan kişinin yüzüne su serpiştirir. O da yumuşak bir şekilde kalkar ve beraber namazlarını kılarlar, sonra tekrar yatarlar. Bunlar cennetin en güzel köşesindedir. Var mı şimdi böyle kadın? Yok. Hep sırtını dönen kadın var şimdi. Namaz yok, sabah namazına kalkmıyor. Kur'an okumuyor. Çoluk çocuğuna dua etmiyor, zikretmiyor. Dizi izliyor. Oturmuş evde dizi izliyor. Sonra benim kalbim niye katı? Ben Kur'an okuyamıyorum. Kur'an okuma sevgisi içimden gelmiyor. Benim içimden niye namaz kılma sevgisi gelmiyor? Niye namaz bana zor geliyor? Demeye başlıyor. Kalbin katılaşmış. Kalbin katılaşmış. Müslümanlara benzemeyenleri izleye izleye kalbin katılaşmış, sertleşmiş. Kalbin sertleşmesinin bir alameti de odur ki ibadetlere karşı soğukluk gelir. Hal budur. Efendiler, Bismillahirrahmanirrahim. Velilerin söylediği bir söz vardır. Cehennem iyi niyetlilerle doludur. Dikkat buyurun. Cehennem iyi niyetlilerle doludur. Hocam iyi niyet güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir ama kötü yerde yaparsan kötü olur. Cahilce iyi niyet yaparsan cehennemi boylarsın. Günah işleyenlere bakın. Hepsinin sığındığı bir nokta vardır. Hepsi şöyle der. Ya ben bu günahı işliyorum ama nasılsa peşinden tövbe yapacağım. Allah'ın rahmeti de sonsuz. Beni affeder. Ya ben bu namazı kılmıyorum ama 40'tan sonra nasılsa başlayacağım. Daha gencim, sağlıklıyım da. Bir sıkıntım da yok. İyi niyet. Başlama niyetinde. Demek ki iyi niyeti var. Ama vakti tehir ediyor. Halbuki Allah'ın peygamberi bunlara şöyle diyor. Yarına bırakanlar helak oldu. Yarına bırakanlar helak oldu. Bu adam ne yapıyor? Yaşım 25 ama daha erken. Benim de niyetim de güzel. Nasılsa kılacağım diyor ve teyahir ediyor. Cehennem iyi niyetlilerle doludur. İyi niyet. Adam şöyle diyor. Bak bunu da etrafınızda duyarsınız. Ya Yahudi ve Hristiyanlar cehenneme girmezler. Bizim Allah'ımız merhamet Allah'ıdır. İsterse bir bakarsın ki sokmaz. İyi niyetli bir adam değil mi? Bak güzel. Onların da girmemesini istiyor. Allah'ın cennetinde yer çok. Onların da cennete girmesini istiyor. Ama bu adam aynen hizmetimin başlarında söylediğim o cahil adam gibi elfaz-ı küfür zikrediyor. Neden? Allah Teala ehli kitaba Kur'an'da kafir diye hitap ediyor. Kafirler diye hitap ediyor. Ve kafirlerin yerinin ebedi olarak cehennem olduğunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler var ya, min ehlil kitabi, gerek Yahudi ve Hristiyanlardan olsun, vel müşrikine, gerekse puta tapanlardan olsun. Fî nâri cehennem, cehennemdedirler. Şimdi Allah Teala böyle söylerken Kur'an'da bu adam ne diyor? Belli olmaz. Allah'ımız merhamet Allah'ıdır, belki onları cennete koyar diyor. Bu adam Allah Teala'ya yalancı diyor mu demiyor mu? Yalancı diyor. Allah'ın ayetlerinden bir ayette ak dediğine kara diyen kafirdir. Kızıl kafirdir. Allah'ımız onlar için kafir de, diye hitap etmiş. Sense cennete koyma çabası içindesin. Sözüm ona iyi niyetle. İyi niyetle bakmak lazım. Onlar da cennete girebilir diyorsun. Bunun adı küfürdür. Bunun adı küfürdür. Allah'ın ak dediğine kara demektir. Allah Teala böyle cahilce iyi niyetlerden bizleri emin etsin. Buna çok dikkat edin. Mekke'de 360 tane put vardı. Bu putlar Mekke'ye nasıl geldi? İlk putu getiren adamı anlatayım size. Ben kapatayım. Amr bin Luhay denen bir adam vardı Mekke'de. Şam'a ticaret için gider gelirdi. Bir defasında Şam'a gittiğinde bir baktı insanlar bazı heykellere secde ediyorlar. ve el açıp onlara dua ediyorlar. Amr denen adam dedi ki bunlar nedir? Onlar dediler ki bunlar bizim ilahlarımızdır. Amr dedi ki bunlar ne işe yarar? Puta tapan müşrikler dediler ki bunlardan biz yardım isteriz. Yağmur yağdırmalarını isteriz. Bunlar yağmur yağdırır. Rızık vermelerini isteriz. Bunlar bize rızık verir. Rızıklarımız bunlarla bollaşır dediler. Amr ne yaptı? Bunlardan bir tanesini bana satın dedi. İlaha bak satın alıyor. Satın aldı. Ve Kabe'ye getirdi. Kabe'nin üstüne putu koydu. Putun adı neydi? Hubel. Hubel. Çağrı filmini izlediğinizde Mekke fethedildiğinde Efendimiz Aleyhisselam Bilal'e bir emir verdi. Neydi o emir? Kabe'nin tepesine çık ezan oku. Halbuki siyer kaynaklarında Kabe'nin tepesinde bir put vardı. Hubel. Hazreti Bilal tepeye çıktığı anda ezana başlamadı. İlk olarak ne yaptı? Hubel'i aşağı attı. Putu aşağı attı. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin önüne girip namaz kılmadı. İlk olarak ne yaptı? Kabe'nin içine girdi. Bütün putları teker teker devirdi. İndirdi ve kırdı. Bütün putlar kırıldıktan sonra ilk namazına durdu. Bilal, Hubel'i aşağı attığı anda, bütün putların lideri Hubel'dir. Hubel'i aşağı attığı ve kırdıktan sonra ezan okudu. İşte Amr bin Luhay'ın getirdiği o put, en büyük put olan Hubel'di. Kabe'nin üstündeydi. Niyeti neydi bu adamın? 360 tane putu Kabe'nin içine sokmak mı? Niyeti çok iyi niyetliydi. Aa bak rızıklanıyormuş insanlar. Daha çok yağmur yağıyormuş. Halkım da faydalansın. Alayım bu putu götüreyim dedi. Ama bütün insanların müşrik olmasına vesile oldu. Belki de Mekke'deki insanların çoğu İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinine mensup olacaktı. Belki birçoğu bozulmamış Hristiyan olacaktı. Tahrif olmamış bir dine mensup olacaktı. Ama bu adam bunların hepsini perdeledi, yollarını kapattı ve putlara tapmalarına vesile oldu. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Şerre sebep olan, şerri işleyen gibidir. Bu adam da şerre sebep oldu. İnsanların günah işlemesine vesile oldu. Şirke düşmesine vesile oldu. Bu sadece iyi bir niyetle oldu. Şu halde iyi niyet Allah'ın emirlerinin dışında olursa adamı cehenneme götürür. Velilerin cehennem iyi niyetlilerle doludur sözü bu manaya gelir. Allah Teala yapmış olduğumuz hizmetten razı olsun. Bizi zikrettiğim hadis-i şerifte Sultanım Aleyhisselam'ın bahsettiği merhametli kullardan etsin. Kalbi yumuşak kullardan etsin. Zikrettiğim hadiste Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığı kalbi katı, şımarık, kibirli adamlardan etmesin. Kalbimizde böyle ahlaklar varsa Rabbim çekip alsın. Kudret eliyle çekip alsın. Ve kalbimizdeki hastalıkları tedavi etsin, temizlesin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.